पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम् कृष्णं वंदे जगद्गुरुम् वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरि ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कुमारेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण भगवान के प्रति कृतज्ञता कैसे हम मान सकते हैं? देखो भाई, थोड़ी सी कोई सहायता करता है, मदद करता है तो कितना अच्छा लगता है। उसने इतना शरीर दिया है, समुदाय दिया है, मौका दिया, सत्संग का मौका दिया है, गीता का ज्ञान दिया है, कितनी सुविधा की है। क्या ये कोई मनुष्य कर सकता है क्या? सत्संग का ऐसा मौका मनुष्य अपने उद्योग से लगा सकता है क्या? अब आप भी रहते हैं सब कलकत्ता में, बहुत आदमी रहते हैं, क्या सब सत्संग जानते हैं? शेठ जी को जानते हैं, गीता प्रेस को जानते नहीं। मेरे को आश्चर्य होता है, कईयों को तो गीता प्रेस को पता नहीं। इतना प्रसिद्ध, विदेशों में प्रसिद्ध, जिसको अपना आदमी गीता प्रेस जानते नहीं। हमारे यहाँ रहने वाला एक पुस्तक विक्रेता जो यहाँ से पुस्तक लेता था, बिक्री करता है, उनको बात हुई तो सत्संग होता था, पता ही नहीं उसको सत्संग हो रहा है, पता नहीं। गीता भवन से पुस्तक ले जाता है, बिक्री करता है, पर यहाँ सत्संग होता है ऐसा पता नहीं। मैंने आज से आया, यही रहता है, जिसमें गुजरते उनकी दुकान है तो पुस्तक बिक्री करता है, ना पुस्तक ले जाता है। बड़ा आश्चर्य है, पता ही नहीं सत्संग होता है। तो आप लोग जो करते हो सत्संग, क्या भगवान की अनजान में करते हो, अंधेरे में? ये किसका उद्योग है? ये भगवान की कृपा है, इधर रुचि है, इतने आए हैं तो रुचि से आए, कोई जबरदस्ती आया, कोई आवे कब तक आवेगा? तो उसी जागृत होना है, ये कोई भगवान की कृपा में थोड़ी होती है, कोई मामूली बात नहीं है। दुर्लभम त्रयमेव एतत् दैवानुग्रह हेतुकम् मनुष्यत्वम् और मोक्षत्वम् महापुरुषं श्रेयः। शंकराचार्य महाराज कहते हैं ये तीनों चीजें दुर्लभ है। एक तो मनुष्य शरीर, और मनुष्य शरीर मिलने पर मुमुक्षा, और वो होने पर फिर अच्छे महात्माओं का संग। मनुष्यत्वम मोक्षत्वम महापुरुष संश्रय दुर्लभम त्रयमेव एतत्। तीनों बड़ी दुर्लभ चीज है, अरे को नहीं मिलती है। तो अगर वो जो मिली है तो भगवान की कृपा से ही मिली है। और आप क्या कर सकते हो बताओ? जल्दी अपना उद्धार करना चाहिए, पता नहीं है शरीर कब चला जाए, बीमार हो जाए। अब हमारी भी नियत, कलकत्ते वालों की नियत भी सत्संग हो जाएगा, गीता जयंता का उत्सव हो, वहां पर सत्संग हो, वहां पर नहीं जा सके, हाथी बात है। तो जो मिलता है वो हमारी कृपा से मिलता है, तो कृतज्ञ बनना चाहिए ना, और उसकी याद रहनी चाहिए। सोते कितना काम किया है इसने, कितनी कितनी बातें अपने को सुनाते हैं, गीता में कितने कितने अर्थ अपने को खा लाते हैं। कितने आदमी है गीता का ख्याल करने वाले? तो भगवान की कृपा नहीं तो क्या चीज है? मैं तो कल क्या था सुबह भी हम कहाँ पैदा हुए और क्या ढंग था। मैं तो अपना विचार करूँ तो बड़ा आश्चर्य आता है। संभावना नहीं थी, संभावना भी कैसे हम जाएंगे जैसे सत्संग कराएंगे ऐसा होगा सत्संग होगा ऐसी बात हो गई। यहाँ आए थे शेठ जी के सत्संग सुनने के लिए। शेठ जी का तो लेख लेख देखे लेखने देखने से मेरे पर असर पड़ा कि ये मामूली नहीं है, भगवत प्राप्त पुरुष है। तो इनका संग मिले कैसे ही? तो मैं देखू बैठ देते वहाँ। वो एक सज्जन बीमार थे तो बीमार तो वो बीमार थे कहते थे सब बैठे थे सब हम दूर बैठते थे वहाँ और वही पड़े रहते थे। भाषा था उसी धर्मशाला है क्योंकि चौक है खुला तो उसको पड़े रहते हैं उनका रोशन लाए तो पकड़ नहीं जाएगा हमारे को लगन में तो पड़े रहते थे। तो कहते नहीं हो जाए पता ही नहीं कोई पूछता ही नहीं। अब इतना आप आदर करते हो तो ये कैसे होगा मतलब तो? कहाँ थे हम कैसे थे क्या हुआ किसी आश्चर्य आता है। तो ये कोई भगवान की कृपा ही और क्या मानोगे आप। अपने जितना जो विचार हुआ है सुधार हुआ है इधर रुचि हुई है इधर प्रगति हुई है तो किस तरह से हुई बताओ। हमें पता ही नहीं था कि कुछ बात होगी कि नहीं होगी। पूछा शेठ जी को हमारे और भाई थे चमन राम जी वो आए थे तो वो देख गए शेठ जी से मिले थे कि शेठ जी इस वक्त में आया करते हैं ऋषिकेश में गर्मी के दिनों में आते हैं ठीक है। अब जावे कैसे जावे तो पैसा कहाँ से लावे और किसको कहे टिकट के कौन दे कहने का स्वभाव नहीं ऐसे कि अंतरिया में दे नहीं देते जाना होता नहीं। अरे पैदल हम चले तो हम कब पहुंच जाएंगे कहीं चले जाए फिर कहाँ जाएंगे बड़ी मुश्किल थी मेरी कैसे करें। जो वो किस तरह से संबंध बार ले आए किया यहाँ सत्संग होता है ये किसने कहा आपको पहले मैं को हमने सुना वहाँ सत्संग होता है अभी नाम लिया था ना नाम लिया ये तो पहले गंभीर चंद जी वहाँ पर गंभीर चंद जी से परिचय हुआ कि भाई जी है शेठ जी है वो सत्संग कराया करते हैं। गंभीर चंद जी खुद भी संग कराया करते है वहाँ गंभीर चंद जी दुजारी उनके चंद्रा जी हमारे मित्र थे चंद्रा जी उनके आपस में प्रेम था हम पढ़ते थे वो भी कुंवारे थे जो छाछ ले आया करते हम पढ़ते थे वहाँ तो कृष्णा जी के पास वो करते वो भी जाते अपने प्रेम हो गया उसका तो वो क्या ऐसे भाई जी हरे शेर जी हरे से तो उससे अब वो बड़ी मुश्किल हो गई कैसे जावे कहाँ जावे वो कहाँ मिलेंगे विचार भी आया मन में पर कैसे जावे पैसा पास में नहीं पैसा रखते भी नहीं लेते भी नहीं कहते भी नहीं अब क्या करें कौन गया टिकट भी इतनी बात ही तो क्या दशा थी हमारी क्या दशा आज क्या दशा लोग जो कितना मानते हैं आप लोग उधर तो हमारे मन तो करते थे हम कथा भी करी है गाना बजाना कथा कौतुक करते थे सत्संग सुनाने करते थे मनुष्य रुचि हो गई सत्संग कराने लोगों को सुना करने से रुचि कम हो गई क्या कहाँ तक तो चलाएगी अपने साधन करना चाहिए ये कहाँ तक तो करेंगे शेर जी ने कहा सुनो मैं भी सुना बस बताया नहीं हूँ मैं तो साधन करने के लिए आया हूँ जैसे विचार सुना ये भी साधन है अच्छी बात तो क्या ढंग था क्या ढंग हो गया अपना हरेक आदमी विचार करे तो ये पता लगेगा कि हमने कैसे कैसे आ गए यहाँ तक कहाँ तो जन्म हुआ कहाँ शिक्षा हुई कहाँ पढ़े कहाँ रहे कहाँ गए किस तरह से किस मित्र से आगे तो ये भगवान की कृपा पे कोई मनुष्य उद्योग थोड़ी कर सकता है और क्या करे बताओ। हरेक जितनी कृपा होती अब भी इस समय भी आप हरेक बात करते हैं तो सच की बात अमुक बात ही चलेगी, हमारे हाथ की बात है क्या? मैं प्राय सोचता नहीं हूँ भाई ये बात उठाने, कई बार सोच लेता हूँ आ जाती पूछता हूँ आ जाती बात कर लेता हूँ। अब आप लोग पूछ लेते हैं बात हो जाती है, और कागज पूछ लेता वो हो जाती है। तो भी भगवान की कृपा है, कलकत्ते में रहते थे सत्संग करते थे, मेरे बाद में चक्रधरी आते थे थोड़ चार में बोलते थे, तो प्राय मैं बोलू वो विषय वो कहते थे, मैं सुनते नहीं मेरी बात, वो मेरे मैं कर सुना था बात बोलते हो। तो एक बात ही तुम बात मालूम होगी, अभी इस बात की आवश्यकता है, मेरा असर पड़ा ये, वे भी वही विषय कहते हैं मैं भी वही विषय कहता हूँ, तो ऐसे बताइए जरूरत है बात, ऐसे हमने अटवा लगाई। या हमारे स्वभाव बड़ा भरा सा ऐसे है, कोई समझदारी स्वभाव नहीं मेरा, आदमी कुछ रौबदार आदमी स्वभाव वाला अच्छे होते, मैं तो एक रद्दी स्वभाव वाला सह जाता है, कितना कर दिया हमारे तो आज तक आता है वो सब कहते भैदो को तो खरको असवार और तेरे नाम गये ने चढ़ाए भाषी से चढ़ाई नाम में खरको असवार घोषो जी माँ बाप मर गए, सुनिया थी सुनिया वो भी गई वो भी मर गई, पार्वती ने पाला फिर बच्चा, अब कहा पाला कितने विचित्र हुए, कितनी उनकी वाणी विचित्र, कितने रामायण जैसे प्रसार हो रहा है। तो ऐसे भगवान की कृपा से क्या क्या होता है वो भगवान ही जाने, अपनी वृत्तियां भी ठीक हो जाए संग भी अच्छा मिल जाए आखिरी बात थोड़ी है। तो ये भगवान की कृपा से तत्व कम्पाम सुसमीक्ष मानो भंजान ए बात प्रतम दीपाकम, ब्रह्मा जी कहते हैं स्वाध्याय में आपकी कृपा को देखता रहे और अपने किए हुए प्राप्त के अनुसार सुख दुख भोगता रहे और हृदय वाणी नमस्कार मानसते जीवे जो सब मुक्ति के और मुक्ति का भागीदार हो जाता है आपको नमस्कार करता है। कितनी बात मिश्र ग्रंथों का परिचय होता है, ऐसे भी पता नहीं क्या पता क्या क्या है, तो अपना विशाल देखे अपनी अवस्था देखे अपनी स्थिति देखे, तो वो कृपा ही भगवान की है। इस वास्ते एक बात है सुबह जैसे कहा तो एक बात ऐसी है कि हर एक को ये बात अगर जैसे आपके तो मान ले कि हम भगवान के साक्षात अंश है, मामी वान सो जीव लोग जीव भूत सदा भगवान कहते हैं, रामायण मगोशो नहीं थे ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहसुद्राशी ईश्वर अंश है, तो हम ईश्वर की हैं ऐसे मालूम क्या पता लगे, एक बात स्वीकार कर हमारे सपूत है कपूत है कैसे, पूत तो भगवान की है, माँ बाप तो भगवान ही हमारे, माम ये वायुश बिल्कुल मेरा अंश ईश्वर अंश जीव अविनाशी ईश्वर अंश है, बेटा होता है वंश होता है पिता का, तो ये सब जो जितने भाई बहन बैठे अगर अपने को भगवान का अंश मान ले तो सच्ची बात है भगवान के हैं, फिर भगवान की याद आवेगी, अपने माइतों की याद आती है भगवान की याद कर लेनी पड़ेगी हम भगवान के हैं, भगवान के है तो अब अच्छा बढ़ना चाहिए, बड़े घराने को तो शर्म आनी चाहिए ना, खराब काम कैसे करे हम भगवान के है इस बात अच्छा काम करना चाहिए, आप सब सही होगा केवल भगवान का अपने को मान लें। गोस्वामी जी ने यही कहा है कि बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, अनेक जन्मों की बिगड़ी हुई बात आज सुधर जाए, आज भी अभी अभी इसी क्षण ही सुधर जाएगी, क्या हो राम को नाम जप, राम जी का होकर नाम जप कर, तो राम जी का होकर नाम जप, राम जी का होकर ये बड़ी बात है, स्वतः सद्बुद्धि पैदा होगी स्वाभाविक ही, हो राम को नाम जप, जैसे बालक माँ का होकर माँ को पुकारता है तो माँ पर इतनी बैठी है वो सो रहा एक हो तो एक को ज्यादा उठना पड़ता है, सब छोड़ जाना पड़ता है। बच्चा रोता है, माँ माँ माँ करता है। इस तरह से भगवान का होकर भगवान को पुकारो तो भगवान पर असर पड़ता है। भगवान के होने भगवान के हैं हम, इसमें क्या बात रहेगी थी। मैं भगवान का हूँ ये मान के भगवान की हूँ, मैं तो भगवान की तो हूँ ही। ममई वांशो जीव लोके जीव भूत मात्र जीव, ये वृक्ष भी पौधे भी जल में मछलियां भी आकाश में पक्षी भी सब जीते पृथ्वी पर चलने वाले सब भगवान के अंश जीव भूत जीव रूप बना हुआ है मेरा अंश है। तो भगवान का अंश मानो तो कितना ही लाभ हो जाएगा। हम भगवान के हैं, अब भगवान के नाते हम सब काम करें, भगवान के हमें ये सब हमारे भगवान के हैं, इनमें सब प्रसन्नता लेनी है, सबकी सेवा करनी है, क्योंकि भगवान के नाते सब हमारे हैं, ये अपने हैं। ये कर्मयोग सिद्ध तभी होता है सबको अपना माने। जैसे अपना कोई प्रेमी होता है, भाई होता है, संबंधी होता है, तो उसका दुख अपना दुख हो जाता है, उसका सुख अपना सुख हो जाता है। ये सुख कैसे रहे, ऐसे सब ये हमारे भाई बंधु ऐसा भी भगवान के नाते इन किसी को दुख न हो, सबको सुख पहुंचे, आराम पहुंचे। आपके कर्मयोग सिद्ध बड़ा सुंदर हो जाएगा। एक तो हृदय की उदारता हो और एक सबके साथ हमारा संबंध है। किसी तरह से जीव होने से परमात्मा के सब जीव होने से एक है, और पृथ्वी जल तेज वायु अगर पांच भूतों से शरीर हम एक है, और मालिक हमारे प्रभु है वो हम एक है, हमारा देश वेश सब एक है, तो हम एक है तो किसी को दुख नहीं हो और सबको सुख बचे, सबकी सेवा बने, ऐसा भाव रखो तो कभी होगा वो तो संपर्क सुंदर हो जाएगा। और बात यहाँ की मिली हुई चीज है, ये चीज अपनी तो है नहीं, मिली हुई उनके द्वारा सेवा करें। कामना किस बात की रखें, हमारे को चीज जो हमारे पास पड़ी है, शरीर है, इंद्रिया है, मन बुद्धि है, और जो जमीन जायदाद रुपये पैसे कुटुम्ब है वो हमारा है, हम मानते हमारा नहीं है, तो मिला हुआ है, मिला हुआ है बिछड़ जाएगा। दो बात याद रखो, ये दो बात याद रखो, ये सब मिला हुआ है बिछड़ जाएगा, सदा साथ रहेगा नहीं, और मिला हुआ है साथ में लाए नहीं हम। कोई भाई बहन कह सकते हमें आज लोग साथ लाए, धन साथ में लाए, घर साथ में लाए, कुछ साथ में लाए नहीं, ऐसे साथ में ले जा सकते नहीं, ऐसे मिले हुए बिछड़ जाएंगे, सच्ची बात है। तो हमारे कैसे हुआ ये, अरे हमारा नहीं है तो इनकी हम सेवा करें, उस सेवा का फल क्या, फल किस बात की इच्छा, हमारी चीज हो तो फलता है। कामना किसी, कामना हम करें कैसे, हमारी वस्तु ही नहीं है, कामना किसी करे। जैसे कोई आदमी आपके पास में 10,000 रुपए रख दे और शाम को कहते ले जाओ आप दे देते हो, तो वो कहता आपके मन में होता है मैंने दिए, वो भी कहता कि उन्होंने दिए, अपनी है चीज। इस तरह संसार की चीज मिली हुई संसार की सेवा में लगा दे, कामना किस बात की, कामना का त्याग बड़ा कठिन है, अगर ममता का त्याग कठिन है, अरे ममता तो रहनी कठिन है, रख सकती हो ममता किसी के साथ, ममता कल बात चली कि ममता त्याग बड़ी कठिन है, रखते हो ना ममता रखनी कठिन है, रख सकते हो क्या ममता, बालपण के साथ ममता थी, बालपण कहाँ है, रख सकते ही नहीं है, कहते तो कठिन है। मैं कहता हूँ छूट दिए, निरंतर निरंतर छूट रही है आपसे, अलग हो रही है, ममता त्याग कठिन कर दी, कहते कैसे हुआ, अपने पन साथ ममता कामना कैसे रहे। तो इस चीज खर्च कर दी, कहीं सेवा कर दी, उस कामना किस बात की, ऋण उतर गया। इतनी बात है कि आपने जो सेवा कर दी तो सेवा सबसे दी है, बिना सेवा आपकी योग्यता प्राप्त हो गई, आपको बल प्राप्त हो गया, आपको खुराक प्राप्त हो गई, आपको देश घर आदि प्राप्त हो गया, प्राप्त हो गया, अरे छूटने वाला है। अपनी चीज कौन सी है, जिस पर आपका बस चलता हो, शरीर पर भी नहीं चलता, मन पर भी नहीं चलता, इंद्रिय पर भी बस नहीं चलता, तो अपनी माल ले पहली बार खर्च कर दो, कामना करे, कामना किस बात की, बेईमानी है, ईमानदारी में कामना के बात की। जो संसार की चीज मिली संसार से ही प्रमुख हुई, संसार से ही पुष्ट हुई, संसार से ही शिक्षित हुए, वो उसने शिक्षा दे दी अपने सब, अब कहीं कामना किस बात की गई। कामना का त्याग कठिन है, अरे त्याग कामना करना कठिन है, कामना कैसे करे, किस तरह से करे कामना, ऐसे ममता करनी करना कठिन, ममता रखनी कठिन है। आप इतने बैठे कोई भी ममता रख सकता है यार, किसी वस्तु के साथ, रुपयों के साथ, कुटुंबियों के साथ, शरीर के साथ ममता स्थायी रख सकता है क्या? कल बात के तो बड़ी कठिन है, रखना हाथ में है क्या? कोई बताओ, ममता जिसके साथ करो रख लोगे, जितना रुपया है उतनी ममता रख लोगे, ज्यादा भी हो जाएंगे फिर चले भी जाएंगे, क्या सब रुपयों को ममता रख लोगे, क्या कुटुंबियों के साथ मेरापन रख लोगे, अपने भाइयों के साथ, बंधुओं के साथ, परिवार के साथ ममता रख लोगे क्या? घर के साथ ममता रख लोगे? रह नहीं सकती ममता, हरदम छूटती है, हरदम संसार छूट रहा है, और कामना क्या पूरी हो जाती है? तो अपने क्यों बोलो, आने वाली चीज बिना कामना भी आती है, और नहीं आने वाली चीज कामना करने भी आती नहीं। कामना का उपयोग क्या है आप थोड़ा सा विचार करो, उपयोग क्या हुआ? आने वाली चीज आवेगी, कामना करो तो भी आवेगी, न करो तो भी आवेगी, न वाली चीज नहीं आवेगी। हम कहते हैं बुखार की हम कामना करते हैं क्या? तो नहीं आता क्या? देखो एक बड़ा ध्यान दे के सुनो, हमारे मन के अनुकूल तो हम कामना करते हैं, और प्रतिकूल की कामना नहीं करते तो प्रतिकूल परिस्थिति आती है कि नहीं? ये कोई कायदा हो सकता है कि अनुकूल तो कामना चाहो जब आए और प्रतिकूल बिना चाहे आ जाए? कायदा एक होना चाहिए, चाहना से आवे तो प्रतिकूल भी चाहना करते नहीं आती है, तो अनुकूल तो बिना चाहे आवेगी, कैसे नहीं आओ बताओ? सुखम इंद्रियकम राजन स्वर्ग नरक ही होगा, इंद्रियों से होने वाला सुख स्वर्ग में भी होता है, नरकों में भी होता है, जहाँ बड़ी कड़ी यातना भोगाई जाती है, तेल का कड़ा उबलता हुआ उसमें डाल दिया जाता है। तो नरकों का ऐसा कायदा है कि जब तक उसके पाप न भोगे तब तक टुकड़े टुकड़े मरेगा नहीं, वो टुकड़े फेरे करते वैसे हो जाएगा, पीड़ा होगी, दुख होगा, मरेगा नहीं, प्राण नहीं जाएगा, ये सही नहीं सह सकता, जो टुकड़े टुकड़े मर जाएगा वो सदा नहीं। तो मेरे को डाल दिया तेल में उबलते हुए डाल करके, खूब पक गया तो बाहर निकाल दिया, हवा लगी, प्राण आया, छेद हुआ, शांति मिली। तो इंद्रियों से होने वाला सुख वही मिलता है, नरकों में मिलता है, स्वर्ग में मिलता है, मृत्यु लोग मिलता है। सुखम इंद्रियकम राजन स्वर्ग नरक ये बाबा मतलब ही है, कैसे मिलता है कि प्राण में आओ ये दवा दुख, जैसे दुख मिलता है, दुख कोई चाहते हैं क्या? कोई दुख उद्योग करते हैं? कभी ज्योतिषी पूछते हैं क्या कि महाराज हमारे 5-7-10 वर्षों में मरा नहीं, कोई कब मरेगा हमारे घर में? पूछते मर जाता है कि नहीं, चाहते हैं क्या मर जाए कोई? तो जैसे ही जन्म जाए जैसे आ जाएगा, जैसे सुख आ जाएगा। प्राणी नाम तद यथा दुख, दुख नहीं उद्योग भी नहीं करते, चाहना भी नहीं करते, तो आता है ही दुख, तो सुख नहीं आवेगा। एक ही परमात्मा, एक ही संसार, एक ही कायदा, सुख के लिए तो हम बहुत गर्ज करे, लालायत रहे, और बड़ी गर्ज करे, नाक रगड़े तब आवे, अरे दुख बिना कहीं आ जाए, ये कोई कायदा है? जैसे दुख आता है ऐसे सुख को भी आना पड़ेगा, जख मार के आना ही पड़ेगा, उसको जो हमारा है कैसे दूसरा जाएगा? ये दस में नहीं हम कहीं तत् परेशान, हमारा है दूसरे कैसे होगा? तो उसकी इच्छा करते मुफ्त मुफ्त मुफ्त में दुख पड़ा है। अगर दुख नहीं करे, भजन करे तो क्या नहीं आएगा दुख? दुख भी आएगा, सुख भी आएगा, अनुकूलता भी आएगी, प्रतिकूलता भी आ गया, आदर भी आएगा, निरादर भी आएगा, प्रशंसा भी होगी, निंदा भी होगी, फिर इच्छा क्यों करे? दुख की, निंदा की, अपमान की इच्छा करते है क्या? होता है कि नहीं? तो एक एक भाग तो इच्छा करे तब मिले, एक भाग बिना इच्छा मिले, ये कोई कायदा है? कायदा तो एक ही होना चाहिए ना, इच्छा करने से मिलता है तो सुख की इच्छा सुख मिले, दुख की इच्छा दुख मिलेगा, बिना इच्छा दुख मिलना नहीं चाहिए। बिना दुख रही बिना इच्छा मिलती है तो सुख रही परिस्थिति बिना इच्छा मिलेगी, कायदा है? फिर भी सुख लालच रहते हैं और दुख में दुख पाते, थोड़ा सा विचार करे तो आदमी का कला आ जाए। खुश हो भाई, हम साधना करके अपने इज्जत में खोए, आना तो आ जाएगा, ध्यान भी आएगा। अरे वो साधना करने से होता नहीं है। आप बैठे इतने एक एक भाई बहन एक दिन विचार करो कि आप चाहते वो कभी हो जाता है, चाहते कभी नहीं होता है, कभी नहीं चाहते हो जाता है, कभी नहीं चाहते नहीं होता है। ये चार अवस्था सबके सामने आती है, तो वो चाहना के अधीन तो बात नहीं है। चाहते नहीं होता है, चाहते हो जाता है, तो हो जाने वाली की चाहना है। एक फूला सिंह जी संत हुए, वो केवल सिख थे, तो बस अच्छा गाय चराया करते थे घर में, पढ़ लिखे कुछ नहीं थे, जो वो अपना शोहू शोहू जब करते थे। तो किसी संत ने बता दिया, वो सब में लग गए। 125 वर्ष की व्यवस्था हो रही, तो वो गायें चराते थे, तो गायों में देखे गायों ने कहते थे, गाय देखो गौ माता, ये जो गेहूं के खेत है, ये ज्वार के खेत है, इनमें मनुष्यों का तुम्हारा दोनों का भाग है, तो तुम्हारा भाग तो तुम्हारे को ही मिलेगा। ये जो पत्ती है, दंतल है, ये मनुष्य थोड़ी खाएंगे, ये तुम्हारी चीज है, ये तुम्हारे को मिल जाएगी, और जो धान्य है वो मनुष्यों को मिलेगा। अभी मनुष्यों का है तो अभी नहीं खाना, ये आपकी चीज है, तुम खाओ मत, अभी मत जाओ, अभी मनुष्यों की चीज मिली हुई है, मनुष्य अपनी ले लेगा तो तुम्हारे मिलेगा, इस बार खेत में नहीं जाना। कहते थे अपना भजन करते बैठे, गाय खेत में नहीं जाती, अब नहीं जाती, झटका दूसरों को मालूम है, अभी भी अपनी गाय उनमें दे देते, वो सुना देते, वो लड़के खेलते अपने, गाय खेत में नहीं जाती, बार बार चलते। ऐसे करते बूढ़े हो गए, बूढ़े हो गए तो वैसे ही चले। तो एक पंडित ने उन्हें जीवनी लिखी, मैंने प्रश्न किया बाबा जी से, प्रश्न किया कि महाराज अच्छे जो सत्य प्रतिष्ठा है, हम क्रिया फलाश है, तुम योग दर्शन में आता है कि जो सत्य बोलता है वो सत्य की प्रतिष्ठा हो जाती है, तो वो जो कहे वही बात हो जाती है। तो वो बोले ऐसी पुस्तक में लिखी, तो हमारा पुस्तक में लिखी है, तो कैसे हो जाती है, तो बोले हो जाती है, सत्य बोलता है उसमें जो होने वाली बात ही वो कहेगा, दूसरी कहेगा ही नहीं, क्यों सत्य भाषण करता है तो सत्य होने वाली बात ही बोलेगा, तुझे बोलेगा ही नहीं, तो बात हो गई वो। अब ये व्याख्या मैंने भाष भाषा में दे दी, योग दर्शन टीका में ये व्याख्या दे दी, उन्होंने दिया ये, इस बात जब सत्य हो जाती बात, मानो सत्य भाषण से बात होने वाली ही निकलती, नहीं होने वाली कैसे निकलेगी, निकलेगी नहीं। तो ये बातें करते अपना भजन करते महाराजा, और दो तीन बार कोई कहते तो वो काम कर लेते अपने, आंख से ऑपरेशन करने आया कि महाराज ठीक करेंगे, भाई ठीक है, तीन बार कह दे करेंगे, अच्छा कर दू, कोई बात तीन बार कह दे कर देते, तो पाप भी नहीं, अन्याय की नहीं। फिर आंख से पानी पड़ता रहा, उम्र में पड़ता रहा, खराब हो गई। कुत्ता था एक संतोषी, वो बैठ रहता भोजन करते, भोजन बैठे बूढ़े हो गए तो बैठे रहते, भोजन रख जाते, कोई रख जाते तो कुत्ता बैठा वो, अरे संतोषी तू तो खा लेता, मेरे तो मैं तो लेखा भजन करना लेखा करते, लेखा करता हूँ मैं तो, ये लेखा किया कर आदमी गांव के आदमी अपड़, तो लेखा करता, मैं तो लेखे में लगा था, तुम तो खा लेता थे, पर वो जब देता था खत्म कुत्ता था पड़े पास बैठा। ऐसी कई चमत्कारी हो रही बातें हो रही, उनको चमत्कार मंत्र कुछ है ही नहीं, कि तो बात होना है जो हो रही है, इसमें क्या बड़ी बात है, ये तो सब होना है होगा, नहीं होना है नहीं होगा, तो क्यों उसमें चिंता करे, क्यों इच्छा करे, क्यों ना कहे, क्यों हाँ कहे, अपना भजन किए जाए, अपना रात दिन लगा रहे, होना का भी हो जाएगा, आड़ा है वो आप साफ आएगा, जाना है आप जाएगा, जन्म मरेगा तो ये आफत क्यों करे अपनी। तो इस तरह से होने वाली बात आएगी, आप कितना ही चाहो आपके चाहने से मिल जाएगी चीज, सबका अनुभव है, सब जितने बैठे हैं मेरी समझ में एक भी ऐसा नहीं है जिसका अनुभव न हो, चाहने से कभी हो जाती है, कभी चाहने से नहीं होती है, इस किसका अनुभव नहीं बताओ, किसी का अनुभव नहीं बताओ, हमारा अनुभव है तो हमारे तो जो चाहते हैं वही होता है, शेर ने कहा था हमारे पास मनसा होता है, और कोई बताओ भी आप कोई आप साथ जो होता है क्या? तो होने वाला है चाहो तो हो जाएगा, होने वाला नहीं है तो चाहो तो नहीं होगा। तो चाहना तो निरर्थक हुई, क्या सार्थक कर बताओ? होने वाली बात है वो होगी, चाहो तो होगी न चाहो तो ही होगी, और नहीं होने वाली चाहो तो ही नहीं होगी, नहीं चाहो तो ही नहीं होगी। तो फिर चाहना करता हूँ खुद में अपनी मान इज्जत हो रहा है, फायदा क्या? अपने भजन सुनने लगे रहो और यार ठीक है आ जाएगा, मुफ्त में तो उपाते हैं। कामना एक छोड़ देना, चाहना छोड़ जा, गीता जी ने कामना के त्याग पर बहुत जोर दिया, हरे ग्रंथ में इतना नहीं देते जितना गीता में जोर दिया। कामना मत करो, कामना का त्याग अशक्ति का फल, इच्छा का त्याग करो, कामना मत करो। तो ऐसा करने से अपना जीवन तो होना है जो हो जाएगा। सबका अनुभव है कि सब चाहना किसी की पूरी नहीं हुई, और कई चाहना सबकी पूरी हुई है, कोई कोई चाहना सबकी पूरी है सबकी, और सब कोई चाहना पूरी हुई नहीं, कोई पहले पूरी हुई। तो चाहना करने के अनुसार तो चाहना पूरी नहीं हो तो ये तो सिद्धांत निकल जाएगा। तो चाहना क्यों करे बताओ, क्या फायदा उस चाहना करने का? चाह गई चिंता मिटी मन वा बेपरवाह, जिसके कुछ नहीं चाहिए सुशांत बदशाह बादशाह बादशाह, क्यों करे हम चाहना, क्यों करे गुलामी? क्यों होने वाला तो हो जाएगा, नहीं वाला नहीं होगा। करना काम चाहिए, देखो करने में सावधान, होने में प्रसन्न, करने में हरदम सावधान रहो। शास्त्र के विरुद्ध न करे, सबने कुल मर्यादा के विरुद्ध न करे, लोक मर्यादा के विरुद्ध न करे, लोग किसी कहीं दुख हो जैसा काम न करे, और अच्छा है हित का है वो अच्छा काम करे, करने में हरदम सावधान रहे, और होने में हरदम प्रसन्न रहे। जो हो जाए उसी में प्रसन्न, कोई मर जाए तो प्रसन्न, कोई जन्म जाए तो प्रसन्न, कोई आ जाए तो प्रसन्न, कोई चला जाए तो प्रसन्न, बुखार आ जाए तो प्रसन्न, बुखार उतर जाए तो प्रसन्न, धन आ जाए तो प्रसन्न, चला जाए तो प्रसन्न, होने में प्रसन्न रहे, करने में सावधान रहे। ये दो बात अगर कितना सुख हो जाए जीवन में, इतनी बात केवल करने में हरदम सावधान सावचेत, और होने में हरदम प्रसन्न। अपनी दृष्टि से खराब काम न करे, किसी का अहित न करे, किसी का बुरा न करे, किसी का बुरा न चाहे, किसी को बुरा न समझे, अपने अच्छा, अपनी तरफ से बुराई का त्याग कर दे और भलाई करता रहे। भलाई करने की इतनी आवश्यकता नहीं है जितनी बुराई के त्याग की आवश्यकता है। भलाई करो तो सीमित होगी, त्याग से असीम होगा। भलाई लाखों करोड़ों अरबों रुपए लगाओ तो भी भलाई सीमित होगी, अरे बुराई नहीं करना है ये असीम होगा। दुनिया मात्र ही बड़ी बड़ी सेवा होगी, बड़ी भारी सेवा होगी। बुराई नहीं करे उसे बुराई कैसे होगी? बुराई न करने से आदमी भला हो जाएगा, भलाई करने से पूरा भला आदमी नहीं होगा। आप ध्यान दो मेरी बात की तरफ, भलाई करके आप भले नहीं हो सकते, बुराई न करने से भले ही होगा, और क्या होगा? आप क्या बताओ? आप कुछ नहीं करेंगे अथवा भलाई करेंगे, बुराई नहीं करने का विचार करने पर आपके द्वारा क्या होगा? भलाई होगी अथवा कुछ नहीं होगा। तो कुछ नहीं होने से किसी का नुकसान नहीं है, भलाई होगी। कुछ नहीं करने से भले आदमी हो जाओगे आप, कितनी सुकून बात है। जब बहुत बड़ा दुनिया का उपकार है, अरे कर्मियों की सिद्धि हो जाएगी। तीन बात कहते हैं, किसी को बुरा मत समझो, किसी को बुरा मत चाहो, किसी को बुरा मत करो। तो करने में सावधान हरदम रहे, और होने में प्रसन्न रहे, जो आ जाए जिसमें प्रसन्न, बहुत ठीक है, बहुत आनंद बात है अपने, जो हो गया सो ठीक है। इसमें विचार करो, तत्काल तो ऐसा मालूम होता है। कई वकील तो मैंने कहा करने में सावधान होने में प्रसन्न, तो करते वही तो होता है, होना करना दो थोड़े ही है, तो सबने साथ रही है आपकी, कुछ साथ रही है, साला करते करते वही होता है, करते होता तो वही है। व्यापार करते हो दफा नुकसान होता है, करते हो, खेती करते हो खेती होना जमा होता है, हरेक काम करते हो, व्यापार करते हो तो वो तो करते हो, दफा नुकसान होता है। तो होने वाली चीज अलग है, करने वाली चीज अलग है। करने में जो करना चाहिए उसको सावधानी से ठीक तरह से करना चाहिए, उसमें गलती न करे। और होने वाली चीज चिंता क्यों करे, वो लाभ साहब होगा, उन्हें प्रसन्न रहे। लाभ हुआ तो हानि होगी, तो यदि लाभ संतोष, लाभ शब्द का नाम लाभ शब्द, यदि लाभ का अर्थ है जो मिल जाए, चाहे घाटा हो तो लाभ है, लाभ हो तो लाभ है। यदि लाभ संतुष्ट हो, लाभ शब्द घाटे का नाम नहीं, लाभ का नाम लाभ का, हानि हो चाहे नफा हो लाभ है वो। लाभ जब प्राप्त हुआ तो अनुकूल का भी लाभ है, प्रतिकूल का भी लाभ है। यदि लाभ संतुष्ट हो, गंगा की राग द्वेष अरंग शोक विषय करे, क्यों राग करे, क्यों द्वेष करे, क्यों प्यार करे, क्यों विरोध करे, क्यों किसी इच्छा करे, क्यों किसी प्रशंसा करे, कितना काम बढ़िया है। वो कश्मीर के राजा की बात बहुत बार कहता हूँ। एक संत से पूछा राजा ने कि आप कौन हो, तो संत ने पूछा आप कौन हो, कि मैं क्या राजा हूँ, तो संत बोले मैं महाराजा हूँ। कि आप महाराजा कैसे हैं, कि आप राजा कैसे हैं, राजा हूँ, मेरे राजा चाहे जो निकाल दू चाहे जो दे दू, तो मच्छरों को निकाल दीजिएगा शहर में से, राज्य में से मच्छरों को निकाल दीजिए, क्यों क्या फायदा होती है, मच्छरों क्या फायदा है बताओ, निकाल सकते निकाल दो, नहीं निकाल सकते, मेरे को लाख रूपया दे दीजिए, ऐसे दे दी कैसे, तो दो बखत करते नहीं, चाहे जो निकाल दू चाहे जो दे दू, दे तो नहीं सके, तुम महाराज कैसे, हमारी चाहे ही नहीं, कुछ कोई इच्छा ही नहीं, बोले महाराज कैसे मिटेगा तुम, अब बताओ हम महाराजा है, हमारे कुछ चाहिए नहीं, न जीने की इच्छा है, न मरने की इच्छा है, न भूसे की इच्छा है, न भूख की इच्छा है, न रोग की इच्छा है, न निरोग की इच्छा है, कोई इच्छा है ही नहीं हमारी, बताओ महाराजा बन कैसे सर, तो कितनी भूख तो महाराजा बनता है, चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवा, जिसके कुछ नहीं चाहिए तो शान प्रतिशा, चीज मिलने वाली मिलेगी मिलेगी, तो पैसा न करके क्यों गुलामी करें, एक दो दिन भूखे रह जा कोई बात नहीं, तो नाथ जी महाराज ने अरनाथ जी सही है, वो एक दिन विचार होगी कैसे मिलेगी, वो एक छोर तो बैठूंगा नहीं, और किसी से मांगूंगा नहीं, बस्ती में कभी जाऊंगा नहीं, देखो भगवान कैसे देते हैं, और बैठ तल दिया अपना कमंडल पास में जा तो पी लेता छान गई और सुनते गए, सुनते थे गांव सामने दिखा तो छोड़ कर गए, तो चले जो मार गए उस मार्ग में चल दिए, कहाँ जाना ये मतलब नहीं, एक जगह बैठा नहीं, किसी ने मांगना नहीं, कैसे देखे तो दो तीन दिन तक इधर रहा, पानी पीता चलता रहा, देखो कैसे भगवान देते हैं। ऐसे कैसे एक गांव के पास पहुंचे तो एक भेड़ बकरी चरण बोले बाबा जी बोले चले गए, तो एक मार्ग मिला उस मार्ग में चले गए, वो मार्ग था खेत का, अब उनको क्या पता खेत का है गांव का है, क्या पता लगे, अब खेत में चले गए, खेत में मार्ग तो बंद हो गया हुआ, तो वहां कुआ था उसे पानी निकाल के लिया, वो सो गए खेत के पास सो गए, वो जो पूछता था बाबा जी करता वो दूध लेकर के पहुंचा रहा थे, वो बकरी सोए हुए थे, करोड़पति महाराज महाराज क्या बात है, मेरा दूध लाया हूँ पी लो, कौन भाई क्या बता, वो जो गांव के पास मैंने आप आ जाना दी, वो ही भेड़ बकरी चलाने वाला हूँ, अब दूध गाय का लाया हूँ, मैं भेड़ बकरी का दूध पिए नहीं, बाबा जी क्या पता है, गाय का दूध लाया हूँ कर्म करके पी लो, तो पी लिया, अब जबरदस्ती लिया पिला लिया, तो आने में तो आप सब आवेगा, अब कोई जान नहीं कोई पहचान नहीं कहानी बात नहीं, इस तरह से आने वाला आवेगा या नहीं आनेगा, ऐसे जो बात करते ही है वो घटेगी, अब मुफ्त तो उपाय है मुफ्त में, ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए ये क्या है, दुख का तरीका है, दुख पाने का तरीका क्या है, कैसा होना चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए, अब दुख पाओगे बस खूब मौज से दुख दुखा पहले कहा दुख पाने का बस विद्या है, ये ऐसा होना चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए, अशांति होगी, क्या करे कि अपने करना चाहिए नहीं करना चाहिए ये तो रखे, करने में तो सावधान रहे, होने में पड़ते होने सुख मिले सुख दुख मिले दो मिली जाती है। कितनी बढ़िया चीज है, कितनी छोटी सी चीज, करने में सावधान होने में प्रसन्न, काम पूरा करे नहीं कभी शास्त्र से लोक दृष्टि से किसी दृष्टि से खराब काम करे नहीं, अच्छा काम करे, और जो हो जाए उसमें प्रसन्न रहे, नफा हो जाए प्रसन्न, नुकसान हो जाए प्रसन्न, व्यापार करे सब काम करे चतुर से करने में सावधान रहे, समझ लगे जो घाटा लगे तो वो काम नहीं करे, नुकसान होगा वो काम नहीं करे, पता लग जाए तो पता नहीं कर दे नुकसान नुकसान घाटा वो लगना जैसे लगेगा आना तो आ जाएगा। कलकत्ते में रहने वाले भाई की एक बात है, वो गया वृंदावन, उसे मित्र ने कर दिया व्यापार, उसके नाम से चीज खरीद ली बेच दी नफा हो गया, वो वृंदावन बैठा है। शेर जी ने गोरखपुर में लोगों को सस्ता अनाज दिया, सस्ते अनाज दुकान खोली जिसमें नफा हो गया, शेर जी ने की घूस हो गई कल की लेना दे गांव से महंगा लाओ सस्ता दे खत्म करो, बोलो उपकार के लिए सस्ता दिया सस्ते में नफा हो गया, क्यों हो गया कि मैं खरीदने वाले काम करने वाले वो तोलने वाले देने वाले सब सत्संग, अब कुछ पैसा लगा नहीं तो वो सस्ता ही धान पड़ी पड़ेगी, वे सब लगा तो मस्त महंगा हो जाए नफा होगी, तो होने वाला तो होगा और नहीं चाह नहीं, नहीं। केवल लोगों की सेवा करने ही नहीं चाहे उसे पैदा होगी तो उसे होने वाले बीच में प्रत्यक्ष देखी हुई बात है। इस बात से अपने को चाहना छोड़ कर काम करता है प्रसन्नता से, बड़ी सावधानी से अच्छी तरह से काम करे, कोई गलती ना करे, अच्छी तरह सावधान रहे, करने में सावधान हरदम, कोई गलती नहीं करे, कोई अपने अनुचित काम न करे, शास्त्र विरुद्ध न करे, मर्यादा विरुद्ध न करे, वर्णाश्रम विरुद्ध काम न करे, अपने करे अच्छी तरह से, जो हो जाए प्रसन्न रहे, जो हो जाए उसी प्रसन्न रहे, क्या वादा लगे उसे, इतनी सीधी उसे बात है। इच्छा करे दुख पावे, चाहते में शांति मिले, ऐसा न करे ऐसा होना चाहिए ऐसा नहीं तो अशांति मिलेगी ही, मन सही हो जाएगी तो भी शांति नहीं होगी, मन सही हो जाएगी तो भी शांति नहीं होगी, कहते थोड़ा मिल जाएगी बहुत थोड़ा है, अब चाहना खड़ी कर दी तो रुपये थोड़ा मिल गया, रुपये मिले तो अशांति, न मिले तो अशांति, थोड़ा मिले तो शांति, ज्यादा मिले तो अभिमान, कुछ कुछ आफत आवेगी, ऐसा ना नहीं रहेगा तो आफत कोई आवेगी नहीं, अब सीधी सादी बात है, आप करके देखो, अब सुनते हो सत्संग हो करके देखो अपने, कितनी मौज की बात है, कितनी स्वतंत्रता की बात है, कोई आफत की बात नहीं है, तो करने में सावधान होने में प्रसन्न मौज हो गया अपना, बड़ी सावधानी सावचित भगवान के नाम का जप करता रहे, कीर्तन करता रहे, अपनी दृष्टि से उपकार करता रहे, किसी का हित कर दे, अपने से कुछ भला कर दे, नहीं कर सके कोई कहे अपनी शक्ति में हाथ जोड़े भाई मेरी शक्ति नहीं मेरी सामर्थ्य नहीं है इतना दे नहीं सकता, अपनी सामर्थ्य में उसका दृष्टि क्या बाधा लगे इसमें, हरदम अपनी मर्यादा पर चलता रहे, नाम जप करता रहे, कीर्तन करता रहे, देन दुखियों की सेवा करता रहे, बड़े बूढ़ों की सेवा करता रहे, अपाहिज है अरक्षित है दुखी है अपनी शक्ति उसका सेवा करता रहे, मौज में जीवन इतना सुखी हो जाएगा, आपके धन की जरूरत नहीं, मकानों की जरूरत नहीं, पदार्थों की जरूरत नहीं, केवल जरूरत यह जरे सादा पर संतुष्ट जो हो जाए उसमें संतोष, और काम करता है अच्छे से अच्छे निकमा रहे शरीर उसमें, क्यों शरीर दिया भगवान ने तो करते हुए काम करना चाहिए, निकमी क्यों रहे, साधु होते हैं जो मुफ्त में रोटी मिलती है, मुफ्त कपड़ा मिलता है, मुफ्त मकान मिलता है, मुफ्त टिकट पुस्तक सब मुफ्त मिलते हैं तो भी उनको भगत नहीं है, काम करते हैं अपना, कोई भजन धोन गया है, कोई कीर्तन करता है, कोई पढ़ाई करता है, कोई व्याख्यान देता है, व्याख्यान दे तो रोटी मिले नहीं मिले क्या, वो तो मिल जाएगी, अपना अपना काम करती है, ऐसा नहीं करे भीतर में कोई बाधा नहीं रहेगी, पर करके देखो तो कई शंकाएं होगी, करने देखो अरे ये शंका है, समझा सो जा समाधान मिल जाएगा, पूछ लेना समाधान मिल जाएगा। आज से प्रश्न कहते जीते जीवन अपना कितना पवित्र हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा, चिंता मिट जाएगी, आफत मिट जाएगी, अशांति मिट जाएगी। अरे शांति चाहते हैं, अशांति मिटाना चाहते हैं, करना कहना नहीं करते, बोले वो कैसे मिले, कहते सो करते नहीं, मुंह में बड़े लबार, कारा मुंडा हो गया शादी के दरबार, संतोषी है। कितनी सुगम बात है बताओ, अपनी मर्यादा मर्यादा त्याग नहीं करे, मर्यादा भी सकता है, किसी का भी बुरा नहीं चाहे, किसी को बुरा ना समझे, किसी को बुरा ना करे, तीन बात है। और स्वामी वो जितना भला करे जितना कर सके उतना सुगमता पूर्व, हरिश्चंद्र देवी काट कठिनता नहीं, सुगमता पूर्व जितने को ऐसे कर दे भाई, इसके सिवाय मेरे सामने कितना जीवन सुख हो जाए। और वो आप करके देखो, फिर बाधा ने पूछो, जहाँ जहाँ बाधा आवे पूछो बात पूछो, हरेक काम है ना करने से, व्यापार व्यापार करते हैं तो व्यापार करने से व्यापार आता है, ऐसे ही सत्य बोलने से सत्य बोलना आता है, पर कई शंकाएं होगी उसको प्रश्नोत्तर करो, ठीक मार्ग साफ हो जाएगा। न्याय युक्त काम करो, सब इच्छा मत करो, कर्मण्येवाधिकार से मां फलेश कदाचन, मां फल हेतु अकर्मणि, ये श्लोक था। कर्तव्य कर्म अधिकार वो करो भाई, योगस्थ कौन कर पाए, योगस्थ समय तुम योग समता में, गीता की समता है ये, न प्रेम प्राप्त नो प्राप्त सब प्रिय प्रिय प्रेम प्राप्त क्यों तुम पौष मस्त सुत सुख भाई। देखो दुख उद्योग से मिलता है, दुख वो से नहीं मिलता है, सुख स्वतः ही मिलता है। दुख के लिए उद्योग करना पड़ा, 25 वर्ष का जवान मरेगा, 25 वर्ष का हुआ तो मरेगा नहीं, तो पैदा करो पालो फिर मरे पर रहो, दुख पैदा किया होता है, सुख स्वतः ही है। ना सुख काजी पंडिता ना सुख भूप भया, सुख सहजा ही आवश्य ये तृष्णा रोग गया, तीसरा रोग क्यों रखा बोले, कोई फायदा तो होता नहीं, आप इतने बैठे बताओ तृष्णा न रखे तो क्या नुकसान हो जाएगा, जैसे मिल जाए बादशाह हृदय बनाई जो छोटी थी तो सोढ़ाओ भरो इधर उधर उधर पैर उड़ जाए पैर उड़ जाए इधर उड़ जाए, तो बोले वीर बल होता तो ये उठा देता, उड़ा कह देता छोटी चीज कहना उड़ाता, दूर बुलाया उड़ा दी उड़ा दी, पैरों को पकड़ कर तो देखते रहे तेते पाव पसारी नहीं थी लंबी शौक, तो जितना मिल गया उतने में काम करो, कितनी सुख बात है, जैसा मिल गया वैसा काम, ज्यादा नहीं कर ज्यादा कौन से कर सब करते ज्यादा ज्यादा कर दिया कम कमजोर, जैसी परिस्थिति उस परिस्थिति में उसका काम करो और प्रसन्न रहो, एकदम अशांति होगी नहीं, अब अशांति कैसे आ रही बताओ, कि ये ऐसा हुआ नहीं, हम तो होने में जाते ही नहीं, कैसा ही होने में तो प्रसन्न रहना है, करने में सावधान रहना है, करने में गलती नहीं करना है, होने में दुख आ गया तो सुख आ गया तो सुख प्रसन्न, अपने हाथ की बात नहीं उसे तुम क्यों करे, अपने हाथ की बात नहीं उसमें दुख क्यों करे, अरे हाथ की बात है उसमें गलती करे नहीं, दुख मिट जाएगा, हलचल मिट जाएगी, संताप मिट जाएगा, प्रसन्नता रहेगी आनंद हरदम। तो संकोर सत्संग करने वालों के लिए सुख की बातें बहुत मिलती, तरीके बहुत मिलते हैं, मगर पुस्तक पढ़ने वाले कहते हैं साधक संजीवनी एक पढ़ो किसी को जरूरत नहीं, साधक बन जाएगा, कई लोग ऐसे करके देखो भाई नहीं मिले तो विवेक लेना, नहीं मिले दूसरी पुस्तक पढ़ो फिर। पर गीता ऐसी है, गीता ऐसी है, सब लोग मानते हैं। हिंदू समाज तो मानता ही है, मुसलमान ईसाई अच्छे अच्छे पंडित हुए हैं, समझदार सब गीता का आदर किया है। गीता प्रिय सर, आप गीता की बात अपने घर की बात, गीता का सारा अपने जीवन बनाओ, मस्त रहो। कर्म ये वाली कहा माँ फलेश फलेश तो निबज देते तो बदले वाली क्यों प्रचार करो, अपने तो खुला रहे हैं। जो करना हो ठीक है, जरूर किया जाए। कितनी सर्वे भगवंत सुखिता भाव भीतर में, सब सुखी हो जाए, सब निरोग हो जाए, सबके मंगल ही मंगल हो जाए, कृष्ण को दुख न हो, ऐसा भाव रखो। उमा संत की है बढ़ाई, बंद कर जो करे भलाई, दूसरा बंद करे तो भलाई, भला कर भी भलाई, अपने तरफ से सही बात है। क्या बदल लगे, कहीं हो सकता है बिना कसूरी दुख हो सकता है। एक डाकू थे, वो डाका डाल करके भागे तो लोगों को मालूम हो गया, पीछे दौड़े तो जंगल में पहुंचे तो वहां एक बाबा जी बैठे भजन कर रहे थे अपना, तो वो चीज आगे रख ली जंगल में छिप गए। आठवा लगे मारने के, अब साधु बड़ा है भजन करता है, तो डाका डाल दिया चीज ले आया, तो वो बधु तू जाने से, बधु तू जाने से, सब आप जानते हैं महाराज, मारपीट कर रहे हैं वो कहते हैं सब आप जानते हैं। क्या मतलब, कसूर होने पर मार पड़ती है, मैंने कसूर किया नहीं, और आपके दरबार में बिना कसूर मार पड़ती नहीं, तो मेरे को याद नहीं किया, मैं आपको भूल होती नहीं, मधु तुम जाने से मैं जानता नहीं कि ये कसूर के जाए मार पड़ती है, मैं तो जानता नहीं, मधु तुम जाने से आप अन्याय थोड़े होता है, कोई कोई पाप किया है, अब कैसा शांति बताओ, बिना कारण मार पड़ रही है, उसमें बधु तुम जाने छे आप जानते हो मेरा कैसे बोध की बात, कितनी सरल बात है। भगवान कोई क्यों कहे तो भगवान ने ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया, तो भगवान ने कर दिया तो भगवान तो कोई नींद में थोड़े किया है, जान करके किया हुआ है, तो हम जानते हैं, हमारे पता नहीं मेरा। तो ऐसी ऐसी बातें अपने शास्त्र में है, अपने वो काम करे, सावधानी हो जाए, बड़ा शुद्ध रास्ता मिल जाएगा, काम करने में बड़ी सुविधा मिलेगी, व्यापार में बड़ी सुविधा मिलेगी, नौकरी में सुविधा मिलेगी, कहीं काम करो अपनी नीयत ठीक रखो, ठीक करे जाए। ऐसे मैंने सज्जन देखे, काम कर लिया, माँ बेटा दो थे तो काम करते, पैसा पैदा हो गया, फिर भजन में लग जाते, पैसा फिर काम कर लेते, काम करते मामले शादी हो गई, बस कोई बाधा नहीं मिलती, समझ में बात आती नहीं, परंतु ये करके तो वो समझ में आ जाएगी। सिद्धि सिद्धि और निर्विकार करता साधु, सिद्धि सिद्धि और सब भूतव समत्व योग उचित है, समत्व योग उचित है, ये गीता का योग है, बहुत बढ़िया है। न नाक भीतरा न कान में इतना है, न नाक में इतना है, न प्राण रोक रहा है कुछ भी, अपने मस्तिष्क काम कर गोविंद गोविंद गोविंद गोविंद गोपाल गोपाल गोपाल राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा ज्येष्ठ शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2055 1 जून 1998 को प्रातः लगभग 8:30 बजे से गीता भवन 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम।